special true. But I don't think it meant for you. Wish that you were that one. That's the nature of one, and I'm that one. I know you know you wish you were. Tell me, does it hurt? Ma wykrzyknikami. Dzisiejsza piosenka dnia wraca między innymi po godzinie 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Polecamy i niezmiennie, my się wydaje, zachęcamy do głosowania na listę przebojów trójki, bo także z trzema wykrzyknikami to nagranie ląduje w zestawie do głosowania na najświeższe notowanie listy. Popijam herbatę i chwytam, co jeszcze się da. Może przeżywam te chwile najlepsze, może to właśnie jest tak. A najważniejsze są chwile ulotne, bo zmieniają ciągle nam smak. Trzeba mieć tylko oczy otwarte, bo ktoś daje nam znak. Z ulotnym czasem popijam herbatę i chwytam, co jeszcze się da. Łyżeczka cukru i zmiana wydarzeń, szachmat i wygrana gra. A najważniejsze są chwile ulotne, bo zmieniają ciągle nam smak. Trzeba mieć tylko oczy otwarte, bo ktoś daje nam znak. Gadana i czasem. 13 minut po godzinie czwartej to właśnie, nie, że czasem. Zawsze o tej porze sięgamy po Państwa pierwszą poranną korespondencję. Znaczy, najpierw zachęcamy do podsyłania, do prezentowania tych sygnałów obecności na trzy sposoby po drugiej stronie radioodbiornika. A zatem budzik @polskieradio.pl, numer telefonu 22 73, no i jeszcze prócz adresu mailowego, także skrzynka SMS-owa 71335. No to by zbędnie nie przedłużać. Trzy szybkie ciach, ciach. I plany pa, pa, pa, la, chyba tylko ten sama kąpa w głowie. Chyba tylko ten poradzi sobie. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. A gdy wierzydło, któremu wierzą, pa, pa, pa, lalaj, będzie kłamać dla wyższych celów, pa, pa, pa, lalaj. A gdy na niebie pogasną światła, pa, pa, pa, lalaj, i żadna droga nie będzie jasna już, pa, pa, pa, lalaj. Chyba tylko ten, co ma kompa. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Lecz nie wszystko daje korzyść. Daj napić się innym, by nie został nic spragniony. My wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. My wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. No i właśnie taka radość, także jak słyszymy wyrażona w piosence, ma potwierdzenie w Państwa porannych pierwszych sygnałach. No i tak oto, SMS-owo dziś jako pierwsza pani Hela z Gdyni. Urodzin, balonik, szaleństwo, śpiew, taniec, hop, sasa. Taka to matko moja Hela z Gdyni. Bardzo serdecznie dziękujemy i to wszystko prawie w jednym wyrazie napisane. Jakoś udało się odszyfrować, odczytać. Bardzo pięknie dziękuję i gratuluję, że udało się jako pierwszej dziś pani Heli odezwać się SMS-owo. Ta, myślę, obecność bardzo cenna. To po pierwsze, że pani Hela, po drugie, że kobieta, bo kobiety dziś w większości, tak jak pani Agnieszka informuje z Wrocławia, to już w pierwszym sygnale mailowym liczę na udany dzień. Czego i innym życzę. Odwzajemniamy i gratulujemy. Pani Agnieszka z Wrocławia jako pierwsza mailowa. No i rodzynek, by nie powiedzieć, jak to mówił klasyk? Truskawka. Truskawka na torcie. Pan Janek z Nie tak wielkiej ciężarówki jako pierwszy niezawodny w swoim żywiole na wahadle Łódź Grudziące już właściwie z góry. 9 stopni i sucho temperatura. No jak na początek lipca, taka niezazbytnia. Pan Janek mobilizuje pana synoptyka, by jednak coś zrobił z tą pogodą, bo urlop się szykuje jeszcze w lipcu, więc jakaś poprawa, może wyższa temperatura, cycuś. Brawo Jasiu, jako pierwszy dziś telefonicznie. No i mamy grono budzikowych przodowników korespondencyjnych. Ciąg dalszy sygnałów już za kilka chwil. Zachęcam mailowo, telefonicznie i SMS-owo, krajowo, zagranicznie, w sprawach pogodowych, drogowych, wszelakich innych. 19 po czwartej. Naprawdę, prawdę, prawdę, naprawdę chciałam ci powiedzieć. Nie bardzo, bardzo cię, nie bardzo, bardzo chcę cię przy tym zranić. Wiara, wiara, wiara i wiara w niewiarę oddalają. Tym bardziej, że jesteśmy coraz bardziej bardzo, bardzo słabi. Stoję tu, ty po drugiej ze stron. Żadne z nas nie wie, czego tu broni. Stoję tu, ty po drugiej ze stron. Żadne z nas nie waha się użyć broni. Może nie, może, może, może, ale nic nas tu nie zbawi. I taka ciągłość zdarzeń jest nam zapisana w krwi. A przecież kiedyś było prosto, kiedyś, kiedy byliśmy mali. Jedyna wiara w miłość przemijają te dni. Stoję tu, ty po drugiej ze stron. Żadne z nas nie wie, czego tu broni. Stoję tu, ty po drugiej ze stron. Żadne z nas nie A już 22 minuty po godzinie 4 rozpoczynamy nowy dzień. Ach, tak nam się złożyło, że już czwartek, mamy 6 lipca przed nami, 187 dzień tego roku. Słońce obudzi się za minutę. Zajdzie przed samą 21, no i odczuwalne, że dzień krótszy, a że jeszcze niespecjalnie, ale jednak odnotowujemy, że już dwucyfrowo dzień krótszy od najdłuższego w roku. Ale tym za bardzo się nie przejmujemy. Pamiętam, pan Tomek, teraz urlopowany z Węgier, gorąco państwa pozdrawia, wakacyjnie urlopowo nadmieniał swego czasu, że to, że dzień krótszy od najdłuższego, to żaden powód do niepokoju. Martwiłoby nas, gdyby dzień był krótszy od najkrótszego. Jakoś wziąłem sobie to do serca. No i również przypominam państwu przy tej okazji, kiedy to wyliczamy, że już nieco krótszy dzień od najdłuższego, ale wciąż pamiętajmy, że to przecież jeden z najdłuższych dni w roku. Imieniny Dominiki, Łucji i Marii. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 6 lipca, 23 minuty po godzinie 4. No właśnie teraz, w tym momencie budzi się słońce. Dzień dobry państwu. Sześć minut po godzinie 4. No to już przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1415 roku Jan Hus został spalony na stosie podczas soboru w Konstancji. To było 602 lata temu. W 1893 roku w Dreźnie wyjechały na trasę pierwsze tramwaje elektryczne. 115 lat temu zmarła Maria Goretti, włoska męczennica święta. W 1929 roku otwarto ogród zoologiczny w Krakowie, a 65 lat temu zlikwidowano komunikację tramwajową w Londynie. Rok 1952. Kilka dat na teraz, a ciąg dalszy wydarzeń historycznych, także z historii muzyki z 6 lipca, już za niecałą godzinę. Za 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. No i już punktualnie 4:30 państwo proponują, by pana synaptyka jednak do sekcji gimnastycznej. No sprawdźmy, cóż tam dziś zmalował. No i chyba się potwierdza to, co wczoraj, to, co przedwczoraj, czyli edycja kopiuj, edycja wklej. Patrzę na prognozę. Tak, tak, tak. I to, co tak, dokładnie te same zdania. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na Podkarpaciu oraz w Małopolsce, po południu także na północnym wschodzie. No ale w ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia, zatem nie przez cały dzień będzie padało na Podkarpaciu, w Małopolsce czy na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie waha się w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Czyli jednak znów, tak jak wczoraj w południe 1005, powahało się i znowu dzisiaj w południe 1005 hektopaskali. Ciśnięcie bez zmian, panie synoptyku, proszę to zaznaczyć i jutro przekopiować tę właśnie informację dotyczącą ciśnienia. No a temperatura dziś na Suwalszczyźnie od 19 stopni oraz nad samym morzem, to najniższa wartość temperatury, 21 to w pasie nadmorskim, nie tylko na wybrzeżu, ale również na Pomorzu, 22 stopnie w centralnej części kraju, a 24 to tylko lokalnie wybija się Dolny Śląsk, tam dziś najcieplej. Tyle na teraz, edycja kopiuj, edycja wklej od pana synoptyka. No a jeśli chodzi o pana od muzyki, to pierwsza część budzikowego alfabetu. Zdaje się, że jeszcze takiego nie mieliśmy. No to jesteśmy dumni z pana od muzyki. Proszę wsłuchiwać się uważnie, a za chwilkę szczegóły dotyczące właśnie naszej rozgrzewkowej zabawy muzycznej. Trochę mi brak babci już.

zachęcając tym samym do tejże budzikowej rozgrzewki. 71335. No, ciekawe, kto po drugiej, kto po trzeciej nutce zgłosi swoją prawidłową odpowiedź. Dżiny, buty, czapkę i pas. Opuszczam Amerykę, byłem tam 5 lat. Lecz tęsknię już tak bardzo, że nie mogę spać, nie mogę jeść. Marzeniem moim twarz zobaczyć twoją jest. Wiozę to ty zaraz. Pod okienko twe zastukam co sił. Nie będę stukał długo, bo szybę bym spił. A ty mi zaraz otworzysz. Jestem bogaty, więc możesz. Twój ojciec to w polu orzeł. Nie będzie mnie bił. Dam ci torty z darami, auto staro drogami, odkręcały wytkany dolarami. A ty cały mnie, to taka piękna gra. Cały mnie, ja ci to wszystko dam. Dam ci torty z darami, auto staro pergami, portfel cały wypchany dolarami. Budzik. Znowu przychodzi to, co dobrze znam. Choć tak wielu modli się, by to coś poczuć chociaż jeden raz. Znowu niepokój, pytania w głowie mam. Z makijażu i z twojej twarzy odczytuję górny kolor znanej flagi. A ja mocno ściskam cię i obejmuję, a ty patrzysz tak. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. White, red, red, white. White, red, red, white. White, red, red, white. White, red, red, white. Czekam na słońce w tym dziwnym, zimnym kraju. Czekam na twe biegi, na twej bladej skórze jak cynamon. Trzeba się spieszyć, bo wszyscy umierają. Bo wszyscy umierają. Bo wszyscy umierają, tak. A ja mocno ściskam cię i obejmuję, a ty patrzysz tak. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, tak samo blada. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, tak samo blada. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada. Samo blada. Państwo dziękują za przypomnienie. To a propos dzisiejszego święta. Tak, tak, tak, właśnie z kalendarza świąt osobliwych, a to podpowiedzi z wczoraj jeszcze, za co bardzo dziękuję. Już nie wyszczególniając, kilka osób podpowiedziało, co dziś mogłoby być w budzikowym alfabecie. I podejrzewam, że niektórzy z Państwa także dziś brali udział i bardzo serdecznie dziękuję i za podpowiedzi, i za odpowiedzi te prawidłowe. No ale wyróżnienia, no między innymi zaczniemy od niepodpisanej odpowiedzi, po prostu miłość. No to zdecydowanie głębsza odpowiedź niż to, co dziś w kalendarzu świąt osobliwych stoi. Bo dziś całuśne, dziś trzy szybkie ze znakiem zapytania. Niektórzy właśnie jeszcze z taką niepewnością. Pan Daniel z Babimostu jako pierwszy o tym, że dziś sponsorem jest pocałunek i całowanie. Z Zamglonych Bieszczadów dziś też pani Małgorzata proponuje ty. Z trasy Poznań-Rzeszów pan Paweł, całuj, całuj, dobrze, dobrze. Pani Beata, wspólnikiem jest niepewność, bo raz nie całuj, a raz nie. Całuj z Mokrego Nowego Sącza to pani Beata. Kolejna odpowiedź, całowanie, całusy, całus z pozdrowieniami, a także od pana Andrzeja. Dziś chyba to, co cygrysy lubią najbardziej, czyli całowanie. Z Katowic pozdrawia stolarz pan Andrzej. Także państwo próbowali drogą SMS-ową, to już poza konkursem wspólny mianownik od Kaśki z Krakowa. Całuj od także pani Ani. Dziś Światowy Dzień Pocałunku. No przecież pani Ania z Gliwic informuje, mglisto i po deszczach i cieplej i 13 stopni. Ta niepewność, zaimek ty oraz ta miłość, godna wyróżnienia, a pozostałym państwu gratulujemy prawidłowych odpowiedzi. Do kalendarza świąt jeszcze będziemy zaglądać, ale dziś faktycznie Światowy Dzień Pocałunku. No to pucio, pucio. We'll be right back. Kim Nowak. Za 12:05. Sygnał od państwa, od pana Maćka zaczniemy. Wczoraj państwo poruszeni tym, co duży, dyżurny, budzikowy pies nie jest w stanie doświadczyć na razie. Dziś znów na pomiary czeka do zimy. I śpi jak o zabity. Z Zawoi, gdzie 14 powyżej. Pozdrawia pan Maciek. Na dzień dobry pani Ania ze Szczecina. Też podsyła uściski i całusy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Marta Stychów. Również w pozdrawie wszystkich obudzonych i udających się do swoich zajęć. No to myślę, że bardzo przyjemny letni czas, choć za oknami chłodno, chłodno słońce obudziło się ledwie pół godziny temu. Co prawda dzień krótszy, ale jak państwo także akcentują wciąż, pamiętajmy o tym, że jeden z najdłuższych w roku. Tak, tak, o tym również pamiętamy. Pan Paweł ukłania się nisko, no i lody już zjedzone, teraz kawa z rana, bo wzmacnia krew. Człowiek staje się jak lew. Zazwyczaj przy szklance kawy, przypominam, no a dziś chłodny ranek. Pan Paweł dogrzewa się lodami na śniadanie. Tak też można. Pan Grzegorz z Wałbrzucha informuje plus 10 i przynajmniej nie pada. O, właśnie, przynajmniej nie pada. Znajdujemy te plusy. Na dzień dobry żeglarz, pan Jurek także z nami. Pomyślnych wiatrów życzymy i przyjemnych chwil tychże właśnie podczas urlopu na żaglach, pod żaglami właśnie na żaglówce. Sygnał także od pana Pawła, który to w drodze do pracy, już od ratownika medycznego, który to informuje, że w Nowej Rudzie dziś miejscowe mgły i szósty etap Tour de France. Trzymamy kciuki i za Kwiatka, i za Majkę, i za Bodnara. Oczywiście i Poliańskiego, ale oczywiście pamiętamy także o tym, co wczoraj się wydarzyło. Właściwie to można powiedzieć przedwczoraj. Ach, ta końcówka. No, tam się wiele działo. Ja i też środowisko kolarskie podzielone decyzją sędziów. Jedni mówią, że był faul, inni, że nie. Na wykluczenie Sagana dotkliwą karą, jak się okazuje, jest. No i to stało się faktem. Piąty etap, ten wczorajszy, pod górkę. I to jaką górkę? No, góra, że ho, ho, tam patrzyłem 13 do 25% nachylenie. Męczące, męczące, ale Włoch triumfował. Bardzo się cieszymy także i z tej radości naszych zawodników, którzy mogli pomagać. No, Rafał Majka na 10. miejscu. Oczywiście wieści wprost z Wielkiej Pętli będziemy śledzić. No i te relacje wprost pana Marka, które państwa tak rozgrzewają, są niezwykle barwne. Już nie muszę zapowiadać, przypominać. Wiemy, o co chodzi w serwisach sportowych. W porannej audycji zapraszamy do trójki. Też, tak jak państwo, na te codzienne relacje. Minutowe, dwuminutowe, ale jakże pięknie przedstawiające to, co działo się na kolejnym etapie Tour de France przedstawiające. 9 minut pozostało do godziny 5. Sygnały zagraniczne to już za chwilkę. You've got to much love you now. Ależ ten czas pędzi. 6 minut pozostało do godziny 5. Sygnały od państwa. Bardzo się cieszę z tych zagranicznych i również z drogi do pracy. No niech i tak będzie. Na dzień dobry pan Jacek od naszych południowych sąsiadów. Nie tak daleko za granicą, ale jednak nie może się oderwać od trójki. Bardzo się cieszymy z takiego obrotu sprawy. Również proszę przekazać te pozdrowienia wszystkim, których pan spotyka. A być może także przecież Czesi czy Słowacy mogą słuchać trójki. Niewykluczone, że słuchają. Pani Marzena informuje, że za oknem piękny wschód słońca. Zaróżowione obłoki wyglądają jak bita śmietana rozproszona na błękitnym niebie. Oj, tutaj też tak wyczuwam talent pana Marka, taki obrazowo prezentujący to, co dzieje się. Może i prozaiczny obrazek, ale jednak fantastycznie. No to zaróżowione obłoki wyglądają jak bita śmietana rozproszona na błękitnym niebie. Oj, zjadłoby się coś pysznego, dodaje pani Marzena. Poranek nadal chłodny, bo tylko 24 stopnie, ale za chwilę słońce ogrzeje powietrze i na Seszelach dobije do 28. Sygnał od pani Ewy i pana Piotra zza Wielkiej Wody po wielkim świętowaniu, no a dziś serce bliżej ojczyzny, tym bardziej, że prezydent Stanów Zjednoczonych w Warszawie tak właśnie nocuje, no tu nieopodal, w jednym z warszawskich hoteli, no a te wydarzenia związane z wizytą prezydenta Trumpa w Polsce oczywiście będziemy relacjonować na żywo. Pozdrawiam państwa Ewę i pana Piotra zza Wielkiej Wody, którzy to nocną porą przed północą są z nami. No i jeszcze pani Amanda, nadal piękna pogoda w Harlow, dzisiaj znowu 26 stopni, niestety jest szansa na burzę. Nie sądzę, by się sprawdziła, ale niech fal dnia przed zachodem słońca, dodaje pani Amanda spod lądka, Zdroju. Bardzo serdecznie dziękujemy. Kolejne sygnały od państwa, także te zagraniczne po godzinie 5:00. Zachęcamy niezmiennie do korespondencji. Na chwileczkę przed 5:00 nerwy i wiktoriańscy lekarze. Mówię się mi czy mnie? Mnie. No to za mnie nutę 5:00. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.